إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنه قد فاز المتقون. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. دوغو زانغو إسلام نكوسييني katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo unaihusia nafsi yangu pia katika hili hili ambalo ndio wasia wa Mola wetu kwa wa mwanzo na wa mwisho, kumcha yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika sio vinginevyo kwamba wale ambao watakomcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia, hawa ndio walioandikiwa kufuzu, kwa maana ya kupata lile ambalo wanalolitaka. Wa hiya aljanna, kadhalika na kuokoka na lile ambalo wanalolikimbia. Wa hiya an-nar, kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala akhira, na kuokoka na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, moto wake. Moja miongoni mwa sababu kuu sana ni kumcha yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, Mola wetu anasema kwenye Qur'an, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah, kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo mufassirun wakasema hiyo ni lawhil mahfuz, makadirio ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yeye ameweka idadi ya miezi iwe ni miezi 12. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah 12 shahran fi kitabillah, ni miezi 12 ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala, yauma khalaqa as-samawati wal ard, na makadirio haya ya kwamba miezi ile 12 ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa taala, tukia siku ambayo Allah aliumba mbingu kadhalika na ardhi, kaumba mbingu na ardhi akaweka hisabu ya miezi iwe miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 iko minne ambayo ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim, akasema hiyo ndio dini ambayo iliyonyooka iliyosimama sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Kisha akasema Allah tabaraka wa taala, waqatilu almushrikina kaffa, napiganeni piganeni na washirikina wote, kama yuqatilunakum kaffa, kama ambavyo wao wanapigana na nyinyi wakiwa wote. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, najueni hakika Allah tabaraka wa taala yeye siku zote maisha yote wakati wote yuko pamoja na hao wenye kumcha yeye, almuttaqin, wachaji wa mcha Allah tabaraka wa taala, watekelezao amri zake na waachao makatazo yake. Hawa daima Allah subhanahu anasema yeye yuko pamoja nao. Ndugu zangu Waislamu, idadi ya miezi kwenye Qur'an, kwenye lauhi mahfudh mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni miezi 12. Miezi hii ukiitafuta ndani ya Qur'an aya au sura ambayo imekuja kuitaja kuibainisha miezi hii, hutaikuta kwenye Qur'ani. Hutokuta aya imetaja idadi hiyo ya miezi 12, ila Allah amesema kwamba miezi ni 12. Kadhalika sema minha arba'atun hurum, katika hii 12 iko miezi minne ambayo hiyo ni mitukufu kuliko mingine. Kadhalika nayo ukiitafuta kwenye Qur'an hiyo minne mitukufu, kadhalika hutopata aya wala sura iliyotaja hiyo miezi minne mitukufu, haikuitaja kwenye Qur'an, haikutajwa ila katika sunna. Alhamdulillah, lianna sunna tufasiri Qur'an, kwa sababu sunna moja kazi yake ni kuifasiri Qur'an. Na ndiyo maana kama ambavyo Qur'an ni mahfudh, Qur'an imehifadhiwa na Allah tabaraka wa taala kwa pale aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lihafidhun, hakika sisi ndo ambao tumeshusha Qur'ani hii, ukumbusho huu, utajo huu, na sisi ndio wenye kuihifadhi. Kadhalika sunna ya Rasul alayhi salatu wassalam nayo kahifadhiwa kama ambavyo ihifadhi Qur'ani, kwa sababu sunna hiya allati tufassiru al-Qur'an, kwa sababu sunna ndio ambayo inafasiri Qur'ani. Sasa katika sunna, hadithi ya Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu عند البخاري رحمه الله انا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سيما متوم الله عليه الصلاة والسلام السنة موكا 12 شهرا قام موكا ونميزي 12 موكا ونميزي 12 منها 4 حرم كتكاية 12 minne ni mitakatifu. Akasema thalathu mutawaliyat, katika hiyo miezi minne mitatu imefuatana, miezi mitatu imefuatana. Kisha akaitaja akasema dhilqadati wa dhilhijja wa muharram, mwezi wa dhilqada na mwezi wa dhilhijja na mwezi wa muharram, hii mitatu imefuatana pamoja. ukimaliza Dhulqaada waingia Dhulhijja, ukimaliza Dhulhijja waingia Muharram, thalathu mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana, wa Rajab mudhar. Akasema wanne ni mwezi wa Rajab wa kabila la mudhar, ambao hao mudhari wao katika zama hizo za jahiliya walikuwa nao mashindano. Kuna baadhi makabila mengine mwezi wa Ramadhan ndo ambao wao wakiupa jina la Rajab, kabila la mudhar ndo ambao wao Rajab wakiita Rajab, tunasema wa Rajab mudhar. Na mwezi wa Rajab ambao wathibitishwa, waonyeshwa, waitikadiwa ni Rajab kwenye kabila la mudhar. Kasema alladhi baina jumada wa shaaban, mwezi huu upo kati na kati baina ya mfungo tisa na baina ya Shaaban, wakati na kati ndio mwezi wa Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, Allah kasema tafadhalini msidhulumu ndani ya mwezi hiyo nafsi zenu. Nasallu Allah tabaraka wa taala tawfiqa wa salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman kathira. Wasiokuwa Waislam wao pia wanayo miezi yao 12. Waislam tunayo miezi 12 ambayo bil asaf, kwa masikitiko, lao utamuuliza Muislamu wa kawaida aliyezaliwa, baba Muislamu, mama Muislamu, babu Muislamu, bibi Muislamu, na babu wa baba Muislamu na kupanda juu, lao utamuuliza, hebu nitajie hii miezi 12 ambayo Allah tabaraka wa taala ameisema kwenye Qur'ani itajie kwa majina yake, itaje, utaanza kuona njia yenye krosi nyingi sana. Pengine atasema mfunguo mosi, mfunguo pili, mfunguo tatu, mpaka amalize. Bali wako watoto wa Kiislamu ambao ni wadogo KG1, KG2 na laalla washamaliza mpaka primary school wa Kiislamu, na laalla wanakwenda madaris za Kiislamu. Waulize watoto hawa au vijana wa kawaida waliomaliza sekondari, bali baadhi ya wazee washazaa wameshajukuu, mwambie itaje hii miezi 12 kwa majina yake. Utapata mtihani, utaanzia hapo. Kama atapata ni mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhan na mwezi wa Rajab. Kwa nini? Kwa sababu miezi hii majina yake hayakubadilishwa. Rajab ni Rajab, Shaaban ni Shaaban, na Ramadhan ni Ramadhan. Mwanzie Shawwal mpaka Jumada al-Akhira, hapo mtapishana njia hapo. Miezi ambayo Allah tabaraka wa taala amefungamanisha matendo ya ibada zetu sisi katika miezi hii, Allah aliposema kwenye Qur'ani kwamba al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya uli albab. Allah anasema alhajju ashhurun ma'lumat, hija, ibada ya hajj inayo miezi yake maalum. Wallahi miezi hiyo sio Septemba wala August wala June wala Julai wala, ni miezi hii ya kalenda Kiislamu. Alhajju ashhurun ma'lumat, miezi hiyo ya hajj ima kwenye miezi ile 12 ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka makadirio yake ndani ya lauhi mahfudh toka siku ambayo aliumba mbingu na ardhi. Kadhalika Ramadhan, hata ukikadiria lazima Ramadhan itakuwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. katika mwezi wa Shaaban kuna sunna thabita ya Mtume alayhi salatu wassalam, ambapo Mama Aisha radhiallahu ta'ala anasema hajapatapo kumuona Mtume alayhi salatu wassalam akifunga sana katika mwezi wote zaidi mwezi wa Shaaban. Alikuwa akiufunga wote, kwa maana akiufunga ribia na kuumaliza wote. Ni mwezi wa Shaaban na sio mwezi wa Aprili, na sio mwezi wa Aprili, na ibada nyinginezo kadhalika. Masala ya kuingia mwezi na kutoka kalenda ni mwezi ya Kiislamu. Hata wanawake ada zao ni kwenye kalenda za Kiislamu, na mambo mengi yamewekwa zile ibada zake, nyakati zake katika miezi ya Kiislamu, ambayo hata sisi Waswahili Waislamu wa kawaida hapo nyuma kidogo ilikuwa alhamdulillah jambo lilizoeleka. Harusi zetu tukizieka na tarehe za miandamo ya miezi ya Kiislamu. Wapo mwaliko harusi bwana mfunguo mosi Shawwal baada ya Ramadhani, ai Jumaa ya mwanzo, ai Jumaa ya pili, ai Jumaa ya tatu, ai Jumaa ya nne, au mwezi mfunguo pili hakadha. Jambo ambalo tuanza kuliona pole pole, tuanza kuliona pole pole, naanza kuondoka. Ukikuwa kadi ya mwaliko wa harusi taambiwa mwezi wa sita tarehe kadha pala fulani saa fulani. Tunaanza kuwacha pole pole sisi ambao tuko hai leo, kadiria ifike pale sisi tuondoke, sisi na watoto wetu na wajukuu, tukaacha kuzamisha itikadi na mafunzo na mazoea ya kuyapanga mambo yao katika miezi hii. Ina maana baada ya miaka 100 au 200 au 300 ijayo mbeleni, kizazi hichi kitasahau tamaman idadi na majina na kupanga, na laala kusahau mambo ambayo yamo katika miezi ya kalenda ya Kiislamu. Allah anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Miezi yenyewe ni mfunguo pili, mfunguo tatu, mfunguo nne na mwezi wa Rajab huu tulionao. Rajab ni huu tulionao. Allah amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Kwa utukufu wa miezi hii, ingawa dhulma si halali wala haijuzu katika miezi yote, ila katika miezi hii ni ashad. Kuanzia mtu dhulma ya nafsi yake katika shirk wal bid'a wal khurafat na mambo mengine, kadhalika dhulma baina ya waja na waja, na kila neno au jambo ambalo litaangukiwa juu yake, na hii maana ya dhulma ikawa ni haramu kwa msisitizo ndani ya miezi hii. Ndugu zangu Waislamu, dhulma kubwa zaidi ni shirki, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, jambo ambalo shirki inavamia kama njaa katika miji yetu leo. Nani ambaye mwenye macho yanayoona anayeshuka katika vituo vya daladala au sehemu za mkusanyiko, kila kwenye nguzo ya taa juu yake pana kibao, ima jiunge au mganga fulani sharifu fulani afanya kadha afanya kadha, kwa namba ya simu hiyo, vibao vya kupromoti vya kuweka matangazo ya ushirikina yamejaa katika mji wetu wote huu. Ni wangapi na wangapi katika Waislamu, nyumba zetu, maduka yetu, bali vipando vyetu vimejaa makalasi, mairizi, mazindiko, kwamba watu hawaamini kwamba Allah tabaraka wa taala peke yake anatosha, wakaekewa vitu ambavyo vikuwasaidia, wakiamba vitu hivyo vyalinda mali au vyaondoa balaa. Ni wangapi na wangapi ambao itikadi zao zimeenda kinyume, wakaitakidi manfaa na madhara kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, mpaka wanaume watu wazima, kwa sababu ya kukosa itikadi sahihi katika nyoyo zao, wakavaa bangili kama kina mama, kwa lengo kusema ukivaa bangili utakingwa na sijui stroke, sijui na ulemavu, sijui na kadha na kadha. Hakuna haya masala, hakuna. Na yote haya yamekuja kwa sababu ya qillati iman, ya ule uchache wa iman, kadhalika kutokufahamu itikadi sahihi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. katika miongoni mwa mambo ambayo ni ya dhulma yamekatazwa ni mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, ambayo katika Rajab ndio yamejaa. Kuna baadhi ya watu wazima wetu, wazee wetu, tokea imeanza Rajabu hii wamo ndani ya kifungo, wanafunga Rajabu nzima, wakafunga na Shaabani nzima, watafunga na Ramadhani yote kama miaka mitatu iliyopita au minne. Wale wasomi wao, wazee wao, wakaja na fatwa nyingine, wakawaambia ukifunga Rajab na Shaaban na Ramadhan, hizo ni siku tisini, ni siku tisini. Kwa hiyo wakaekiwa nyingine sasa, kwamba baada ya kumaliza Ramadhan watafunga siku kumi nyingine. Siku kumi hizi zakamilisha idadi ya siku mia moja. Ma anzalallahu biha min sultan. Na wazee ufunga Rajab na mrisho na Ramadhani ni jambo la uzushi, jambo ambalo halina mashiko yake. Kufanya mambo haya katika miezi hii ni dhulma, kwa sababu unaleta katika dini jambo ambalo Allah na mtume wake hawakuliwekea sheria. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanywa katika Rajab ni kuadhimisha usiku na mchana wa mwezi 27 ya Rajab, kwa itikadi ya kwamba siku hiyo ndio siku ambayo mtume alienda Isra wa Miraj. Watu hufunga kisa cha Miraj, cha soma usiku na mchana, watu wakamkaribia ibada ya funga. Katika miongoni mwa ibada za uzushi ni ile ambayo katika Alhamisi ya mwanzo wa mwezi na Ijumaa ya mwanzo wa mwezi pakapangwa ibada za funga na visimamo vya usiku, wakasema atakayefunga funga hiyo kadhalika akasimama kisimamo hicho, Allah tabaraka wa taala humsamehe dhambi mfungaji na dhambi za baba yake aliyemzaa na dhambi za mama yake na dhambi za mke wake na dhambi za watoto wake kadhalika, wakasema labda na watu kumi katika miongoni mwa Waislamu. Mashallah, mashallah, nifunge mimi mmoja siku moja tu, baba, mama, mke, watoto na watu wengine wote, haya ingieni mdaladala. Hiyo yu daladala, kama wewe ni kona saidia mtu mmoja tu, huingizi kundi lote hilo. Katika miongoni mwa ibada ambazo au miongoni mwa adhiya na adhkar ambazo zimeweka katika Rajab, asema Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, sijui baada asema wabalighna Shaaban wabalighna sina na Ramadhan, hakika kuna dua fulani sema, ewe Allah tubarikie sisi katika Rajab na utubariki katika Shaaban na utufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Maana ya kusema hayapo Islam, hayapo Islam. Ambacho kimesema katika sunna ni pale wewe unapouona mwezi mwandamo waandama, mwezi mwandamo uone wewe pale waandama, ni kusema Allahumma ahilla walaina bil amn wal iman was salama wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Shamaliza al ulama kwa ujumla wao, ndugu zangu Islam, lao ipo wallahi, tusingefanya ubakhili wala uchoyo kusema na kuhimiza kwamba jamaa Rajabu imeingia tafanya kadha na kadha na kadha na kadha. Lakini maulama wote wale wa kweli arabaniyin, hakuna aliyesema kuna hata neno subhanallahi ya maalum katika mwezi wa Rajab, au kisimamo maalum katika mwezi wa Rajab, au zaka kwa maalum wake katika mwezi wa Rajab, au umra kwa maalum wake katika mwezi wa Rajab, au hata ndoa kwa maalum wake katika mwezi wa Rajab, ambacho kimethibiti katika sunna. Rajab ni mwezi mtukufu, bas. Hakuna sala wala qiyam wala sadaka wala amali yoyote ambayo imehusishwa isifanywe ile katika Rajab, kwa sababu ya fadhila zake kadha wa kadha wa kadha. Allah tabaraka wa taala anasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Kwa nini? Kwa sababu hii kufanya hivyo ndio ad-dinul qayyim, ndio dini ambayo imenyoka sawa sawa. Haya mambo ambayo yamekuja kuzuliwa na kuingizwa katika Rajab, ukihesabu ni zaidi ya mambo 20, na zaidi ya mambo 20 za ibada za kusema na kufanya, kwamba watu wanashamiri na kujihimiza na kuhusiana kuyafanya katika Rajab. Ila ndugu zangu Waislamu, cha kufanya katika Rajab ni yale yale yaliyo katika mwezi wa mfungo 9 na mwezi wa Shaaban. Kama kuna funga, hakuna zaidi ya Alhamis na Jumatatu na ayyamul bidh, mwezi 13, 14, 15. Ama kusema nitafunga labda siku 10 za mwanzo na za mwisho, hili zioneni huruma nafsi zenu. Ndugu zangu Waislamu, tuzinduana kutanabaishana katika Rajab. Hakuna jambo la ibada yoyote iliyokuja kwa umaalum katika mwezi huu ikawa halipo katika ya miezi mingine. Tumomba Allah tabaraka wa taala aturejeshe katika uongofu wetu, na wale wazee wetu na baadhi ya ndugu zetu ambao waendelea, ambao wanaendelea kuziadhibu nafsi zao kwa ibada ya miezi mitatu ya kufunga Rajab na Shaaban na Ramadhan. Fahamu ya kwamba hata kwenye kafara, kwa wale ambao watatoa kafara kubwa, Allah tabaraka wa taala hakuzidisha kufunga zaidi ya miezi miwili. Zioneni huruma nafsi zenu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.